Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 2 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. KNF w ciągu miesiąca ma sporządzić raport dotyczący afery GetBack dla Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Prom Regina Seaways, na którym doszło po południu do incydentu, dotarł do portu w Kłajpedzie. Donald Trump wyraził zaniepokojenie losem młodych mężczyzn oskarżanych o molestowanie seksualne. Komisja Nadzoru Finansowego w ciągu miesiąca ma sporządzić raport dotyczący afery GetBack dla Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. To główne ustalenie dzisiejszego posiedzenia i członków, które w całości dotyczyło sprawy spółki windykacyjnej GetBack. Posłowie mają też rozważyć powołanie podkomisji, która zajęłaby się kontrolą działań organów publicznych czy propozycjami zmian odpowiednich przepisów w prawie. Ich celem miałoby być m.in. skuteczniejsza ochrona klientów instytucji finansowych. Wiceprzewodniczący komisji Jan Szewczak wyjaśnił, że dotychczasowe ustalenia KNF nie satysfakcjonują zarówno poszkodowanych, jak i posłów. Mamy uzyskać wszechstronny, kompleksowy raport, co się dzieje, co KNF może zrobić, co zrobiła, czego nie zrobiła ewentualnie. Prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack Artiom Bujan wyjaśnił, że istotne jest też ustalenie pełnej listy 9000 poszkodowanych, aby sprawdzić, czy faktycznie istnieją. Ewentualnie mamy takie podejrzenia analityczno-logiczne, że być może ktoś wykorzysta jakieś dane osobowe do wyprania, ewentualnie jakieś kwoty pieniężne. Wiceminister finansów Leszek Skiba powiedział, że instytucje, które oferowały obligacje GetBack, mogą odmówić przekazania informacji o swoich klientach z powodu tajemnicy bankowej, choć mogą to zrobić dobrowolnie. Przedstawiciele rzecznika finansowego, czy sam rzecznik, ma właśnie w planach wystąpienie do wszystkich instytucji finansowych z prośbą o przekazanie, o to, żeby uświadomić instytucjom finansowym, że tego typu problem jest. Wartość wyemitowanych obligacji korporacyjnych przez GetBack szacuje się na ponad 2,5 miliarda złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Prom Regina Seaways, na którym doszło po południu do incydentu, dotarł do portu w Kłajpedzie. Po południu na statku, który płynął z niemieckiej Kilonii na Litwę, zauważono dym. Pierwsze informacje mówiły o wybuchu i pożarze na pokładzie. Służby ratunkowe z Litwy i obwodu kaliningradzkiego rozpoczęły natychmiastową akcję ratunkową. Marynarka litewska wysłała helikopter oraz okręty. Źródło dymu zostało szybko zlokalizowane i późnym popołudniem na promie udało się uruchomić główny silnik, dzięki czemu statek mógł sam dopłynąć do Kłajpedy. Nikt nie ucierpiał. Donald Trump wyraził zaniepokojenie losem młodych mężczyzn oskarżanych o molestowanie seksualne. Amerykański prezydent odniósł się w ten sposób do zarzutów, jakie trzy kobiety postawiły kandydatowi na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego Brettowi Kavanaugh. Sprawa jego nominacji budzi za oceanem duże emocje i jest przedmiotem ostrego sporu politycznego. Donald Trump wyraził współczucie dla Bretta Kavanaugh. Amerykański prezydent podkreślił, że jest on wybitnym prawnikiem z nienagannym życiorysem, którego kariera może zostać zniszczona przez niepotwierdzone zarzuty. Donald Trump ocenił, że sprawa Kavanaugh jest przejawem szerszego problemu. To przerażający okres dla młodych mężczyzn w Ameryce, kiedy można być oskarżonym o coś, czego się nie zrobiło. To bardzo trudne czasy. Donald Trump wyraził przekonanie, że w sprawie Kavanaugh chodzi nie tylko o nominację do Sądu Najwyższego, ale przede wszystkim o podstawową zasadę sprawiedliwości, będącą fundamentem państwa. Całe życie słyszałem o domniemaniu niewinności. Teraz człowiek jest z założenia winny do czasu udowodnienia niewinności. Donald Trump przyznał, że spór o kandydaturę Bretta Kavanaugh mobilizuje konserwatywnych wyborców przed listopadowymi wyborami do kongresu. To jak okrzyk bojowy dla republikanów. Prezydent USA zaznaczył jednak, że niedopuszczalne byłoby dla niego, gdyby okazało się, że Kavanaugh kłamał podczas przesłuchań parlamentarnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 60 milionów złotych. Tyle żąda Andrzej Sapkowski, autor sagi o Wiedźminie, od firmy CD Projekt, która na motywach jego książek stworzyła grę znaną na całym świecie. To bezprecedensowy spór. Przemysław Polański, prawnik z Akademii Leona Koźmińskiego, twierdzi jednak, że sądowej batalii raczej nie będzie. Jest to przepis niezmiernie rzadko wykorzystywany w praktyce sądowej. Także można powiedzieć tak, my nie mamy żadnej utrwalonej praktyki, jeżeli chodzi o stosowanie tego typu przepisów. Ten, którego zwą białym wilkiem, Geralt z Rivii. Andrzej Sapkowski nie wierzył w ogóle w sukces gry na motywach swojej twórczości. Łukasz Michalik z redakcji portalu WP Gadżetomania. Mimo tego, że CD Projekt według nieoficjalnych oczywiście informacji nalegał na to, aby zgodził się na procent odzysków, no to zdecydował się na z góry określoną kwotę. To było 35 tysięcy złotych w dwóch ratach płacone. Patryk Fijałkowski z redakcji serwisu Spider's Web. Biorąc pod uwagę to, co się potem wydarzyło i jak marka się rozrosła, no to można powiedzieć, że to bardzo, bardzo mało. W mojej ocenie ta sprawa zakończy się raczej na etapie negocjacji. Nie dojdzie do takiego sporu sądowego, ale tego oczywiście nie można wykluczyć. Strony sporu konsekwentnie milczą. CD Projekt wystosował jedynie komunikat, w którym zapewnia, że tu cytat, dołoży szczególnych starań w celu polubownego rozwiązania sprawy. Koniec cytatu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno i deszczowo, od 8 stopni w Zakopanem do 14 w Zielonej Górze i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po raz pierwszy w Polsce nowojorski kwartet Woody Says. Klasyczny amerykański folk w wykonaniu muzyków z Broadwayu. Pieśni Woody Guthrie'ego, wokalisty, kompozytora, pioniera amerykańskiej sceny folkowej w niezwykłych interpretacjach. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, sobota, 13 października, godzina 18. Bilety do kupienia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Maciej Szajkowski, zapraszam. Cały Kazio 5. Jak ten czas leci. Mamy piątą edycję festiwalu Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Wystąpią m.in. Magda Umer, Barbara Wrońska, Organek, Kuba Sienkiewicz, Artur Andrus oraz goście specjalni Jacek Fedorowicz i oczywiście Wojciech Karolak. Od 5 do 7 października zapraszają Polanica Zdrój, Willa Polanica i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Strymecki. Uroczystą galą z udziałem władz państwowych zakończył się dzisiaj przed kilkoma godzinami w Gdyni festiwal 10. Festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Jest to przede wszystkim festiwal filmowy, ale co rok przybywa innych dyscyplin. Tegoroczny jubileuszowy był rekordowy, jeśli chodzi o ilość różnych wydarzeń, a i jakość była całkiem zadowalająca. Dzisiaj w audycji będziemy mówić o tym festiwalu, a ponieważ jesteśmy w magazynie książkowym, to też przypomnimy te pozycje poruszające tematykę powojennego walczącego podziemia. I będzie specjalny gość audycji, a na początek kalendarium historyczne i Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 4 października 1883 roku w pierwszą podróż wyruszył Orient Express, luksusowy pociąg kursujący na trasie Paryż-Stambuł. 72 lata temu Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze ogłosił wyroki dla zbrodniarzy wojennych III Rzeszy, których oskarżono o popełnienie czterech rodzajów zbrodni: uczestnictwo w spisku w celu popełnienia zbrodni międzynarodowej, zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości. 2 października 1944 roku upadło Powstanie Warszawskie. W Ożarowie przedstawiciele Armii Krajowej, pułkownik Kazimierz Iranek Osmecki-Jarecki i podpułkownik Zygmunt Dobrowolski-Zyndarm podpisali w kwaterze SS Obergruppenführera Richa von dem Bacha-Zelewskiego układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Tak o kulisach kapitulacji mówił na antenie Radia Wolna Europa generał Bur Komorowski. Zawiadomiłem, że mogę utrzymać je jeszcze przez 72 godziny. Jeżeli w tym czasie nie nadejdzie pomoc, będziemy musieli się poddać. I na tą ostatnią depeszę nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. 1 października nasi parlamentariusze rozpoczęli z von dem Bachem pertraktację. 2 października o 8 wieczorem podpisana została umowa o kapitulacji. 56 lat temu w Telewizji Polskiej wyemitowano pierwszą dobranockę Jacek i Agatka. 3 października 1980 roku w wielu zakładach pracy na wezwanie Solidarności odbył się jednogodzinny strajk będący protestem przeciwko opieszałości władz komunistycznych we wprowadzeniu w życie porozumień sierpniowych. 35 lat temu Komitet Noblowski przyznał Lechowi Wałęsie pokojową Nagrodę Nobla w uznaniu jego działań na rzecz wolności i demokracji w Polsce. Władze komunistyczne różnymi nieformalnymi działaniami starały się do tego nie dopuścić. Po decyzji o przyznaniu Nobla propaganda PRL-owska pomniejszała rangę tego wydarzenia. Tak mówił o tym dr Grzegorz Majchrzak w dokumencie filmowym Norwegia słowo zakazane. Przyznanie Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie było bardzo niebezpieczne nie tylko dla PRL-u. To bardzo dobrze to ujęli jugosłowiańscy dziennikarze, którzy powiedzieli, że ona jest zachętą dla innych dysydentów z Europy Środkowo-Wschodniej, bo oni będą w tym momencie wiedzieli, że zachodni świat o nich nie zapomni, wesprze ich w trudnej sytuacji. Poza tym trzeba pamiętać, że ten Nobel został przyznany Wałęsie w bardzo trudnej sytuacji, zarówno samego Wałęsy, bardzo ostro atakowanego, zwalczanego przez PRL-owską propagandę, osobie prywatnej, jak o nim mówił rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban, oraz związkowi, bo to nie był tylko Nobel dla Wałęsy, tylko dla całej Solidarności. Równo 16 lat później, także 3 października, laureatką literackiej Nagrody Nobla została poetka Wisława Szymborska. W historii nagrody była 4. po Sienkiewiczu, Rejmoncie i Miłoszu literackim polskim Noblem. 100 lat temu. 4 października generał Józef Haller został mianowany naczelnym wodzem Armii Polskiej we Francji. 7 października rozwiązana została Rada Stanu. Tego samego dnia wydana została odezwa Rady Regencyjnej, proklamująca niepodległość Polski na podstawie woli narodu i zasadach pokojowych sformułowanych przez prezydenta Thomasa Woodrow Wilsona. W wydaniu z 1 października dziennik Czas donosił o zuchwałych kradzieżach w Krakowie i okolicach. Niedawno, jak donieśliśmy, gromadka bandytów krowoderskich napadła nocną porą na stojący chwilowo przed dworcem towarowym w Krakowie pociąg ciężarowy i obrabowała 3 wagony. Ekspozyturze policji na dworcu kolejowym udało się aresztować szajkę krowoderskich opryszków. Są nimi 20-letni Stefan Mikrut, 21-letni Adam Zbroja i Władysław Szczurek. Żandarmeria w Drohobyczu doniosła policji krakowskiej, iż kupcowi Natanowi Lowentlowi, nieznani sprawcy, skradli z kasy żelaznej biżuterię o wartości 300 tysięcy koron. Ślady sprawców prowadzą do Krakowa. Nagle wszedł, czy to przyszedł pan Wieniawa albo mistrzem nie? To pan Nikodem mimochodem przybył właśnie tak, a w jego stronę zachwycone patrzą oczy dam. Nikodem, Nikodem, ty masz firmową urodę, ty masz dystrykcję i seks na pit i sportowy styl. Nikodem, Nikodem, nie równaj nawet się z wodem, przy tobie wodą i go syn też są byle kim. Kto ma taki wzrost? Kto jest taki fotogeniczny? Nie do wiary wprost. Nikodem, Nikodem, ty masz filmową urodę, karierę zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz. Więc do kina autentyczny anons taki dał. Czy ja jestem fotogeniczny? Ja bym wiedzieć chciał, nim tydzień nie na rycinie ujrzał siebie sam. A tuż pod spodem pan Nikodem to przeczytał tam. Nikodem, Nikodem, ty masz filmową urodę, ty masz dystrykcję i seks na pięć i sportowy styl. Nikodem, Nikodem, nie równaj nawet się z wodą, przy tobie wodą i go syn też są byle kim. Dostał naraz do filmowych zdjęć, żeby kręcić mogli zaraz, dał 1005. Lecz coś się zwleka, a on czeka mi jak kilka lat. Dziś pan Nikodem głaszcząc brodę wnuczkom śpiewa raz. Nikodem, Nikodem, ty masz zapili sportowy styl. Nikodem, Nikodem, nie równaj nawet się z Bodem. Przy tobie Bodo i Gosym też są byle kim. Kto jest tak jak ty atletyczny, kto ma taki wzrost? Kto jest taki fotogeniczny, nie do wiary wprost? Nikodem, Nikodem, ty masz filmową urodę. Karierę zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz. Nikodem, Nikodem, ty masz firmową urodę. Karierę zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz. Warszawska Orkiestra Sentymentalna, to było to, co przed chwileczką słuchaliśmy, rozpoczynała Gdyński Festiwal. Tak, i my teraz rozpoczynamy naszą rozmowę i mój awizowany gość, na razie bezimienny, ale już w tym momencie imienny, pani Małgorzata Żaryn. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Małgorzata Żaryn jest dziennikarzem, historykiem, edukatorem, nie wiem, czy to dobre słowo. Bardzo jak, dobre. Jak się uczy młodych ludzi i dzieci historii, robi to z wielkim powodzeniem, między innymi organizując lekcje historii w Muzeum Historii Polski. No a to, co najważniejsze dzisiaj, to była na tym festiwalu i trochę nam dzisiaj o tym powie. Tak jest. Jak było na festiwalu? No na festiwalu jak zawsze było świetnie. To znaczy, to jest taka impreza, którą ja obserwuję od paru lat i z dużą fascynacją obserwuję, dlatego że od takiej, no można powiedzieć, trochę chałupniczej, jednoosobowej, trzyosobowej, pięcioosobowej rozrosła się na naprawdę poważną... No właśnie, program jest tak niesamowity, że wydaje mi się, że nawet trudno ogarnąć, jak czytałem ten cały program, 4 dni. Trudno ogarnąć, trzeba mieć zdolności bilokacji, bo dzieją się równolegle rzeczy w teatrze muzycznym, to są panele, tam właściwie bez przerwy coś, ktoś opowiada bardzo mądrze, historycy, świadkowie historii, reżyserzy albo reżyserowie, nigdy nie wiem. W każdym razie tam można różnych rzeczy się dowiedzieć, poznać ludzi, posłuchać. A w 2 salach kinowych obok centrum filmowym są właściwie nieustannie od godziny 9 do wieczora projekcje filmów, zarówno filmów konkursowych, jak i pozakonkursowych. Jak ktoś na przykład ma zaległości i nie widział jednego z filmów o Dywizjonie 303, no to mógł tam zobaczyć, Dunkierkę mógł zobaczyć, no i oczywiście całe mnóstwo filmów dokumentalnych. Bohaterami tych filmów są ludzie, których można określić tymi 3 pojęciami, to znaczy niepokorny, niezłomny i wyklęty. I nie są to ludzie, którzy tylko i wyłącznie byli żołnierzami wyklętymi, ale czy niezłomnymi, ale są to również bohaterowie Solidarności, działacze opozycji, duchowni, którzy mieli odwagę się przeciwstawić systemowi. Także można powiedzieć, spektrum osób też się powiększa znacznie. To powiększenie spektrum, czy to jest zarazem takie troszeczkę wyjście ze swojego, może niedobre słowo, getta, czyli ludzi, którzy no, zajmowali się tak na co dzień, między innymi filmowcy, pisarze, którzy zajmowali się tym, tą problematyką niezłomnych, wyklętych i tak wydaje mi się, że coraz szerzej przybywa fanów tego festiwalu. No właśnie, tylko teraz pytanie, jakby kto był w getcie, a kto był poza? Bo i kto kogo, że tak powiem, do to tego będzie teraz ciekawa getta odpowiedź wkładał. Dlatego, że ja bym to zdanie sformułowała inaczej, że powoli zaczynamy się oswajać, czy już się oswoiliśmy z problematyką wyklętych, która przez długi czas była zakazana i przez długi czas właśnie tych ludzi, którzy się tym zajmowali, otoczenie i kontekst wpychał do getta. I oni byli obdarzeni taką łatką oszołomów. Natomiast myślę, że po paru latach pracy historycznej, między innymi naszej pracy historyków, którzy zaczęli ludziom uświadamiać tak naprawdę, na czym polega ta nasza historia i że to nie jest kwestia żadnego oszołomstwa czy marginesu, tylko bardzo poważnego procenta naszej społeczności. Można powiedzieć, że na pewno ponad połowa procentowo rodzin polskich jest dotknięta tym syndromem wyklętości, nazwijmy tak w jedną lub w drugą stronę. No to po prostu to getto, te granice tego getta zaczęły pękać, dlatego że ludzie, ci, którzy byli poza, no też mieli ochotę jednak w tym uczestniczyć jako w elemencie takim immanentnym polskich dziejów. Ten festiwal To oczywiście głównie filmowy, tak się zaczęło to, ale teraz też przyznawane są nagrody, bo festiwal, no to i nagrody, ale też przyznawane są nagrody za działalność, za aktywność i to w wielu kategoriach. Pani z mężem również dostajecie nagrodę Przyjaciół Festiwalu, no tak, choć nie wiem, co by to miało. My dostaliśmy nagrodę Przyjaciół Festiwalu, no, wynika to bardzo, jesteśmy wdzięczni, byliśmy zaszczyceni i tacy zadziwieni tą nagrodą, ale to wynika właśnie z tego, że jeździmy tam już od wielu lat, mąż ma wykłady, ja raz na jakiś czas też coś tam swego czasu mówiłam, między innymi byłam też jako przedstawiciel Muzeum Historii Polski w którymś z lat działania tego festiwalu i to dlatego ta nagroda, ale to nie jest najważniejsza. Dużo ważniejsze tam są nagrody przyznawane. To znaczy, to są oczywiście nagrody za filmach konkursowych. Są również nagrody dla młodzieży, bo równolegle się toczą warsztaty filmowe dla młodzieży, warsztaty historyczne, warsztaty, nazwijmy to, modowe. Czyli właśnie uczy się historii przez taki kontekst niecodzienny, prawda? I młodzież zresztą chętnie z tego korzysta. Ale są również, i to trudno nazwać nagrodą, no bo w gruncie rzeczy nikt do dawania takiej nagrody poza Panem Bogiem w gruncie rzeczy nie jest predestynowany. To znaczy jest to kwestia jakby dania wyrazu jakiemuś wyjątkowemu szacunkowi czy uznaniu za postawę ludzi, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach. W tym roku między innymi taką postacią, który uczestniczył bardzo i był na tym festiwalu bardzo fetowany i oklaskiwany, był 91-letni kapitan Wojciech Stawski. Tak jest. Fajna postać, prawda? Tak, znaczy niesamowite po prostu jest to, że ci ludzie, po pierwsze, można zobaczyć bohatera i dotknąć, to jest ważne też dla młodzieży, ale mnie zawsze wzrusza taki jakby dotyk autentyczności, dotyk historii, a poza tym też jak słyszę na przykład takie zdanie, które zostało wypowiedziane autentycznie przez jednego z bohaterów pod tytułem: ale zaraz, ale dlaczego ja jestem wyjątkowy? Przecież ja miałem zupełnie normalne życie, robiłem tylko to, co należało. No i rzeczywiście jakby postawa służby, bo to jest postawa służby w uznaniu właśnie swoich obowiązków w stosunku do wspólnoty, w stosunku do ojczyzny, no jest myślę, że wielką nauką dla nas w tej chwili i to nie tylko dla młodych, ale też i dla mojego pokolenia. I też i to jest takie wzruszające, dlatego że ci ludzie naprawdę doświadczyli tak wielu cierpień, że ja się czasem zastanawiałam, czy stać by mnie było na to, jakbym została przeniesiona do poprzedniej epoki. I że taka niewspółmierność jakby losów, czy nie chcę używać słowa niesprawiedliwości, ale właśnie taka niewspółmierność cierpienia między na przykład nami, którzy urodziliśmy się w czasach pokoju, a nimi, którzy byli postawieni przed takim trudnym zadaniem, no jest zadziwiająca. A oni mówią o tym jakby no naturalnie właśnie, że to się należało. Te zadania było nawet nie jedno, bo byli wtedy postawieni przed tak trudnym zadaniem, a potem o tym zadaniu nikt nie chciał pamiętać. No właśnie. A nawet jeszcze za to zadanie szedł jeszcze raz był ukarany, tak, albo nawet po trzykroć. Tak, właśnie tak. I to jest przerażające. Ja sobie jeszcze jedno zdanie powiem. Zdałam sprawę, właściwie to może dobrze o mnie nie świadczy, że tak późno sobie zdałam sprawę i dopiero wtedy, jak oglądałam Czas Honoru, ten ostatnią część i jak pokazywano, że młodzi ludzie, którzy mają 20 lat, 20 parę lat, prawda, kończy się wojna, oni należeli do Armii Krajowej, walczyli o wolną ojczyznę i w którymś momencie się orientują, że przy tej swojej młodości oni w zasadzie w ogóle nie mają przyszłości. To znaczy najlepsza przyszłość, która ich czeka, to zginąć w lesie. To nie jeden z nich to mówił, to musi być bardzo... To przerażające po prostu, jak się nad tym zastanowić, że człowiek, który jest u zarania swojego życia, który może się spodziewać, nie wiem, liczyć na szczęśliwą miłość, szczęśliwą rodzinę, spełnienie zawodowe, realizację pasji, w zasadzie ma poczucie tego, że jest skończony. Dzisiaj na pewno jeszcze o takiej postawie powiemy, bo przypomnimy jedną z książek, którą w tej audycji Historia jak z książki omawialiśmy i tam będzie taki przykład doskonały, który ilustruje to, co pani przed chwileczką powiedziała. Oczami dziecka patrzę na świat. Nieważne ile teraz mam lat, zachowam w sobie wśród życia burz. To małe dziecko, co chłonie cud, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień każdy. każdy człowiek jego gest. Cudem jest, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek cudem jest. Ciemność znam dobrze, szłam wzdłuż jej ścian, szukając światła po kruchu dnia. Lecz nie znalazłam, dalej tęskniłam i w końcu życie swe odmieniłam. Bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, jego gest. Cudem jest, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, cudem jest. Oczami dziecka popatrz na świat, nieważne ile teraz masz lat, zachowaj w sobie wśród życia burz to małe dziecko, co chłonie cud. Bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, jego gest. Cudem jest, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, cudem jest. Parę godzin temu zakończył się festiwal, być może jeszcze w kuluarach nawet tam trwają rozmowy, skończył się festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, bo dzisiaj była wspaniała gala, uroczystość też wręczenia nagród za różne dokonania filmowe między innymi, bo to przypomnijmy, ten festiwal jest filmowy, w tym roku był 10. jubileuszowy. Na tym festiwalu była między innymi Małgorzata Żaryn, przyjaciółka tego festiwalu. Nie wiem, czy to dobre pojęcie. Dobre, bardzo dobre. Mam to napisane na statuetce i się wcale nie wstydzę. Która jest dzisiaj gościem programu Historia jak z książki, takiego specjalnego, gorącego programu. Mówiliśmy o świadkach historii, o tych, którzy tworzyli tę historię. Kapitan Stawski był tym przykładem, to powiedzmy żołnierz, no wyklęty, kapitan, no tak, państwa podziemnego. 1939 roku jeszcze żołnierz, więc właściwie... Mówię Wojska Polskiego jeszcze w kampanii wrześniowej, potem bił się w lesie i miał za swoje. Był obecny i gorąco bitą mu brawo, on trochę się dziwił, za co? Tak jest, był obecny, no i bardzo dziarsko zresztą przemawiał i taki był... No po prostu taki do naśladowania człowiek. Taki budziarski, że można by pozazdrościć, że za kilkadziesiąt lat, pani Małgorzato, też można by być takim. Tak, zawsze mieć nadzieję trzeba. Nie wiem, czy to nowe było. Pani bardziej śledziła te wszystkie odcinki, odsłony festiwalu gdyńskiego. W tym roku duża była reprezentacja osób z zagranicy. Między innymi ważnym tematem było wspólnota losu naszego postkomunistycznego, nazwijmy to, a też wcześniej komunistycznego. Państw jak Czechy i Węgry na ten temat panele były i dyskusje. I nie tylko, również filmy. Węgrzy i Czesi, mają naprawdę bardzo podobne losy, a to odkrywamy dopiero tak właściwie od niedawna. Tak, od niedawna odkrywamy, chociaż oczywiście przyjaźń polsko-węgierska, taka przysłowiowa, ma dosyć zawsze i ma długą tradycję. Natomiast tutaj faktycznie była silna reprezentacja przede wszystkim Węgrów, ale z Czech też były osoby. Natomiast była pani ambasador Węgier, która była rodzinnie, to znaczy była ze swoim tatą, profesorem Istvánem Kovácsem, który to profesor był w tym studio kilka miesięcy temu. No właśnie, na temat książki o Polsce. Czyli jest państwu znany, bardzo pięknie mówi po polsku i widać, że jest naprawdę przyjacielem Polski. Jego małżonka też mówi po polsku, a jeszcze na dodatek, poza tym, że pięknie mówią po polsku i piszą książki po polsku, to byli przyjaciółmi profesora Felczaka. To znaczy profesora Felczaka, polskiego żołnierza wyklętego, który się przesiedział w więzieniu ładnych parę lat, oskarżony o szpiegostwo na rzecz Niemiec. W więzieniu PRL-owskim, powiedzmy. Tak, od razu. Oczywiście w więzieniu PRL-owskim. Został, proces miał w okolicach 56 roku i tam w tym procesie mu zarzucono szpiegostwo. On się z tego szpiegostwa wybronił, ale broniąc się z tego zarzutu, przyznał, że rzeczywiście, zgadza się, jeśli chodzi o oskarżenie, próbował siłą obalić władzę ludową. I za to przyznanie się do winy dołożyli mu jeszcze 12 lat, zaliczając tamtą poprzednią odsiadkę jakby na poczet kary, ale ponieważ mu się bardzo zdrowie pogorszyło, wszystko się dzieje w 56 roku, co jest ważne, i postanowili go zwolnić na rok dla podreperowania zdrowia. I jest, bo był film o profesorze Felczaku tam właśnie na tym festiwalu i między innymi było autentyczne nagranie, jak profesor wspomina, że wyszedł z tego więzienia i nagle w 56 roku natyka się, idąc jakby spokojnie z tym tobołkiem więziennym po ulicy, na manifestację prowęgierską, znaczy, która popiera węgierskie antykomunistyczne rewolucję powstanie. Antysowiecką. Tak. I on, pierwsza rzecz, która mu przyszła do głowy, to jest to, że to jest prowokacja ubecka, którą specjalnie to dla niego tutaj urządzili, więc on, broń Boże, nie będzie się w to angażował i się schował w jakąś bramę. No i takie były jego początki jakby kontaktów z Węgrami. Tak, i kontaktów z Węgrami. Później na szczęście okazało się, że objęła go amnestia, więc tej dalszej części kary nie odsiedział. Dostał się na Uniwersytet Jagielloński, a potem został właśnie takim specjalistą od historii Węgier. Był na Węgrzech wiele lat, mieszkał tam, uczył studentów i między innymi jego uczniem był Viktor Orban. I on również, czyli profesor Felczak, należy także do założycieli partii Fidesz. Viktor Orban przysłał piękny list. Tak jest, Viktor Orban przysłał piękny festiwalu. List. Tak, pani ambasador ten list przeczytała. No a potem były bardzo przyjemne kontakty właśnie polsko-węgierskie i ta przyjaźń polsko-węgierska jest autentyczna, ale żeby było ciekawie, to poza Węgrami również duża grupa młodzieży amerykańskiej przyjechała w tym roku na festiwal. Co oni do wyklętych? No więc oni do wyklętych mieli przede wszystkim sentyment, dlatego że akurat ta grupa się zetknęła z Ireną Sendlerową i dlatego jakby ta polska historia im była bliska. Też to przedstawienie pokazywali w którymś z dni festiwalowych. I też taki śmieszny epizod, bo ten festiwal w dużej mierze funkcjonuje na zasadzie spontanicznej. Myśmy akurat z mężem oglądali taką VR-ową produkcję, która pokazywała egzekucję Witolda Pileckiego tam. No to bardzo to było takie trudne i wstrząsające. I między innymi właśnie ta młodzież, która przyjechała, też to oglądała. I nie bardzo potrafili w ogóle zrozumieć, no bo jednak jeżeli ktoś nie zna polskiej specyfiki i polskiej historii, to trudno mu różne rzeczy przyjąć, bo one są po prostu niepojęte, dlaczego tak się działo. No i właśnie mój mąż Jan Żaryn został poproszony o wygłoszenie takiego krótkiego jakby wykładu informującego te dzieciaki amerykańskie co i jak i o co chodzi, więc bardzo były takie wstrząśnięte, jak zaczynały te, rozumieć te subtelności polskiej historii. Dobrze by było, żeby więcej tych dzieci przyjeżdżało. Tak, ale to już i tak jest bardzo dobrze, bo zawsze to w postępie geometrycznym się później rozchodzą takie informacje, więc miejmy nadzieję, że będą ambasadorami też troszkę naszej historii, jak wrócą do siebie. A wracając jeszcze na chwilkę do Istvána Kovácsa, co to napisał niedawno piękną książkę, To znaczy niedawno ona została wydana w języku polskim. Książka o historii Polski powojennej oczywiście. I István Kovács głównie pisze o 56 roku, co jest zrozumiałe. Sam wtedy miał 12 lat, ale ma wspomnienia niesamowite z tam, niesamowite obrazy z tamtego, z tamtego czasu. A to, jak mówimy, że ciągle nie wiemy o sobie, to taka rzecz, którą wczoraj usłyszałem od pana Kovacsa, konsula kiedyś węgierskiego w Polsce, który mówi, że reakcją na 56 rok były spektakularne gesty osób w Polsce. To pan Siwiec, który się spłonął, natomiast inny płonący to w Czechach Palach nazywał się ten student. Tak. Natomiast nieznana jest historia studenta. Teraz tego węgierskiego nazwiska nie pamiętam, ale Kovács wczoraj mówił o tym, że w styczniu 69 roku, bo to była reakcja na 68 rok oczywiście, na wkroczenie na inwazję czeską. I też spalił się człowiek zupełnie pełnosprawny intelektualnie, żeby nie podejrzewać, że w styczniu to zrobił w geście pro czeskim. Nie wiedzieliśmy o tym. To ciągle, jak ktoś przyjeżdża, takie rzeczy się dowiaduje. Tak, i to zresztą jest też niesamowite, bo takie pojęcie solidarności też zaczyna mieć trochę inny wymiar. Zupełnie. Prawda? Inny, znaczy szerszy, bo to już nie tylko jest solidarność jakby wewnętrzna. Zresztą o solidarności też tam było bardzo dużo, bo między innymi jednym z bohaterów tego był pan Andrzej Kołodziej, który był bohaterem filmu Majki Dłużewskiej, no i też dostał tam jakąś nagrodę, więc też tematyka bohaterów Solidarności jak najbardziej jest obecna, ale tu jest właśnie jeszcze ten szerszy wymiar solidarności międzynarodowej, takiej, jeśli chodzi o wspólne losy i wspólną walkę przeciwko komunistom. Na zakończenie festiwalu śpiewała, a właściwie nie zakończenie festiwalu samego, ale tej części młodzieżowej, tam była taka impreza młodzieżowa, młodzieży, mówiliśmy przed chwileczką, to oczywiście musiała zaśpiewać Ania Rusowicz. Za dnia znów mogła kochać Cię. Festiwal Niepokorni, Niezłomni Wyklęci właśnie, można powiedzieć, przed chwilą zakończył się w Gdyni. Po raz 10 ten festiwal był. Dzisiaj rozmawiamy o nim z Małgorzatą Żaryn, z wiceszefową, bo tego nie powiedziałem chyba dzisiaj, miesięcznika Sieci Historii. Już nie mniej o festiwalu, a o książkach, które wychodzą od kilku lat, bo jesteśmy w programie książkowym. Historie jak z książki, ten program się nazywa. Pani Małgorzato, czy trochę, myślę teraz o polityce historycznej, nie o książkach jeszcze, czy trochę nie zagłaskaliśmy wyklętych? No i widzi pan, i to jest właśnie to pytanie trudne, na które odpowiedź jest złożona, bo z jednej strony oczywiście tak. Może nie zagłaskaliśmy, bo to nie jest taki temat do zagłaskania, ale czy żeśmy przypadkiem nie zamęczyli ludzi tą tematyką i ona zaczęła być zbyt powszednia w stosunku do tego, jak można emocjonalnie do tego podchodzić. Znaczy, tak myślałem właśnie, że chodzi o... To ja mam po prostu takie obawy, że młodzież, która w tej chwili rzeczywiście z wyklętymi ma do czynienia bardzo często, w przeciwieństwie do tego, co było parę lat temu, gdzie w ogóle nie miała, no to ta jakby dysproporcja jednego i drugiego wydarzenia zawsze jest szkodliwa dla świadomości. Ja trochę się obawiam, czy z tymi wyklętymi, krótko mówiąc, nie przesadzamy, informując o nich w każdym momencie i jakby tu o to chodzi, że ten cały ciężar naszego przekazu historycznego jest w tej chwili położony w dużej mierze tego popularnego, na wyklętych. I broń Boże, nie chcę, żeby państwo zrozumieli, że ja mam coś przeciwko temu, tylko uważam, że jest to bardzo potrzebna tematyka i ona powinna być obecna w naszej historiografii, w naszej popularyzacji. Natomiast jeszcze poza nią powinny być inne. Tak, chodzi o to, żeby zachować równowagę, chodzi o to, żeby dać szansę ludziom przeżywania i chodzi o to, żeby nie zmieniły się to, przepraszam, ale konkretnie w dawne Akademie Pierwszomajowe, bo to niestety będzie wszystko przeciwskuteczne. Do tego stopnia, że pewien publicysta polityki powiedział o kretyńskim kulcie wyklętych. Nie, nie, to tu ja już muszę zaprotestować. Tak. Ale proszę zauważyć, że tej tematyki było na tyle tak dużo, że ktoś mógł nazwać to kultem, a jeżeli to jest kult, to zawsze wtedy możemy przeinaczyć troszkę historię, bo kult to jest akceptacja taka totalna, prawda? Tak, tylko że to jest tak potwornie złożony problem, że muszę sobie go spokojnie uporządkować, więc przepraszam, jeśli będę mówiła trochę chaotycznie. Mianowicie tutaj bardzo dużo wątków do tego dochodzi i problematyki. Po pierwsze, to, że trzeba tym ludziom oddać sprawiedliwość, a przez długi czas jakby tego nie było. Po drugie, zawdzięczamy im bardzo dużo, co znaczy w dużej mierze jednak to przeniesienie tego depozytu niepodległości. Po trzecie, każdy naród potrzebuje mitów po to, żeby tą swoją tożsamość narodową budować. No i te wyklęci w tej chwili stali się pewnym mitem założycielskim świadomości którejś tam Rzeczypospolitej. Nie chcę wnikać, w której my w tej chwili jesteśmy. I to wszystko oczywiście jest nam niezbędne i to prowadzi do, jak tu pan z polityki się wypowiedział niezbyt fortunnie, do czegoś takiego, co ludzie niechętni mogą nazwać kultem. Ale to nie jest kult, to jest po prostu mit. Mit jakby założycielski tej generacji po 89 roku. Tylko teraz problem polega na tym, że my jako, powiedzmy, popularyzatorzy historii oraz wychowawcy i jak również politycy prowadzący pewną świadomą politykę historyczną muszą mieć taką świadomość, że dziecko można wylać z kąpielą. I to mam wrażenie, że jesteśmy trochę zagrożeni takim stanem rzeczy, dlatego że po prostu nastąpiła taka zbyt daleko idąca, jakby nie chcę powiedzieć inwazja, ale obecność żołnierzy wyklętych w naszej historiografii. I niestety my jako Polacy mamy takie, mam wrażenie, mamy taką tendencję do przesady z jednej i z drugiej strony. I w związku z tym, żeśmy popadli trochę w przesadę. A teraz fajnie było tą przesadę powściągnąć i budować naszą tożsamość historyczną też i na innych momentach. I inne momenty propagować dokładnie tak samo. Wtedy by ten przesyt i to oskarżenie, które idzie z drugiej strony, że na przykład popularyzujemy kwestie, nie wiem, walki, wojny, zabijania, głupiego przeciwstawiania się, insurekcyjności, tej butelki na czołgi i tak dalej, i tak dalej, no byłby wtedy nieaktualny ten zarzut. Tak dokładnie też myślę. To jest też tak, że tematyka, powiedzmy, wyklętych, za tym się dużo kryje, przecież nieprawdopodobnie późno pojawiła się. To nie pojawiła się po 89 nie, roku w ogóle. Skąd, przecież trzeba było o nią walczyć. I też. To jest też tak, że teraz tak odbicia. No więc prawda? Właśnie, taka naturalna reakcja. Się. I tak naprawdę książki, które przeglądałem dzisiaj do południa na użytek naszej audycji z wieloma autorami, tu spotykaliśmy się w programie Historia z książki, no piszą dopiero tak od 10 lat może. Pamiętam znajoma pisarka Joanna Wieliczka-Szarek, prywatnie żona Jarosława Szarka. Razem pisali te książki kiedyś też. To 2012, 2013. Oni byli takimi trochę byli takimi prekursorami tego. Potem wiele osób o tym pisało. No właśnie. I pierwsze te książki, niekoniecznie pani Janny, ale następne były takie, no nie że bezrefleksyjne, ale nieobarczone krytyczną częścią jakby aparatu historycznego. I teraz pojawia się coś takiego nowego. Pojawia się książka Piotra Zychowicza, który pisze o wyklętych niedobrych. Tu w tej audycji w kwietniu tego roku był Piotr Zychowicz obecny. O co chodzi? Ta książka to jest próba dopełnienia pewnego obrazu. To znaczy, żołnierze wyklęci byli bohaterami, to musimy być z nich dumni. Oni walczyli o słuszną sprawę, czyli o wolność Polski, bili się z bolszewikami, ale nie wolno udawać i usuwać jakąś taką patriotyczną, cenzorską gumką, myszką tych faktów z tej epopei, które niestety nie da się obronić, usprawiedliwić walką o niepodległy byt państwa polskiego. Niestety takie sprawy bywały, takie sprawy też miały miejsce i trzeba o tym otwarcie dyskutować. Dyskutuje pani? Tak, jak najbardziej. Zgadzam się z tym, co powiedział pan Piotr, czyli właściwie ze słowami, które wypowiedział w 100%, tylko nie wiem, czy obydwoje rozumiemy i podkładamy taką samą treść pod te słowa. I dlatego, że rzeczywiście to nie ma co słodzić, nie ma jakby co oszukiwać w tym sensie, żeby zakłamywać historię i tam, gdzie nie było bohaterstwa, tworzyć to bohaterstwo na siłę albo usprawiedliwiać coś, co było zbrodnią. Natomiast jest zawsze pytanie o kontekst. I tutaj taką najbardziej konkretnym przykładem jest sprawa kapitana Burego, czyli Rajsa, który jest odsądzany przez różne środowiska od czci i wiary, jest uznany za zbrodniarza, a inni uznają go za bohatera. I teraz pytanie, według jakich kryteriów kto go ocenia? Bo trzeba pamiętać oczywiście, że to były czasy wyjątkowe, to były czasy wojny. Na wojnie, przykro mi to mówić, ale jednak pewna etyka wygląda troszkę inaczej i troszkę inaczej się kształtują cele. W związku z tym, w momencie, kiedy oceniamy tych żołnierzy, to musimy też to brać pod uwagę, że oni po prostu walczą o konkretny cel. Oni są na wojnie i nie ma potrzeby, żeby walczyć z ludnością cywilną i zabijać ludność cywilną, tylko zawsze tutaj, jak w przypadku właśnie Burego, zachodzi pytanie, czy rzeczywiście wszyscy, którzy się tam jakby znaleźli, zostali w różnych egzekucjach zlikwidowani, to była faktycznie ludność cywilna. Czy to na przykład nie byli informatorzy Armii Czerwonej, czy komunistów, czy... Ale tego się nie dowiemy. No więc, znaczy, bardzo dobry artykuł w Glaukopisie, bardzo państwu polecam, napisał pan Kazimierz Krajewski i pan Grzegorz Wąsowski właśnie na temat Burego. Bardzo warto do tego sięgnąć, bo tam jest próba nie tylko analizy czynów, które niewątpliwie bardzo potrzebne, ale także próba zrozumienia kontekstu, a bez tego po prostu nie ocenimy żołnierzy wyklętych. Więc oczywiście, żeby było jasne, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby niczego nie przesładzać, bo to zawsze jest przeciwskuteczne, bo w którymś momencie wychodzą różne rzeczy na jaw i wtedy całe autorytety, jak już doświadczyliśmy parę razy w naszej historii, leżą w gruzach, ale z drugiej strony też, żeby próbować zrozumieć różne rzeczy i nie formułować takich oskarżeń, które są oskarżeniami, przepraszam, może niedobrze zabrzmi to, co powiem, ale oskarżeniami pięknoduchów siedzących w fotelach, którym się wydaje, że całą rzeczywistość mogą sobie ocenić, żyjąc w pokoju, w spokoju i pijąc ciepłą herbatę. Tak, to ten kontekst, to trzeba do niego wrócić, to z jakiego perspektywy, o tym mówimy, o tym piszemy i o tym myślimy. Tamten czas nie sprzyjał refleksji. No nie, w ogóle sobie jeszcze, bo dla refleksji to czasu nie ma w takich warunkach. Tak? Ale oczywiście, nie, i muszę się upomnieć jeszcze o jedną rzecz, mianowicie taką, co zresztą podkreślają świadkowie tego i my to chętnie przyjmujemy i myślę, że jako naród mamy prawo do takiego spojrzenia optymistycznego na swoją historię, mimo że oczywiście zawsze się znajdą jakieś przykłady jednostkowe, które będą temu przeczyć, ale podkreślam, że one są jednostkowe. Natomiast jest norma i jest margines. I my możemy powiedzieć w momencie, kiedy oceniamy naszych żołnierzy wyklętych, że normą jednak była prawość, szlachetność, no i jednak, co by nie mówić, większość z nich to byli ludźmi wierzącymi. No to są etyka religijna jest tutaj bardzo ważna, jak grę wchodzi. Natomiast na pewno wśród tej rzeszy normatywnej, nazwijmy to tak, były jakieś takie punkty, które postępowały inaczej, no jak zawsze, wszędzie, w każdej społeczności. Małgorzata Żeryn także na temat książki, a właściwie cytatu z audycji Piotra Zychowicza, który napisał książkę o wyklętych, o właściwie o skazach na wyklętych. On sam w tej audycji zresztą powiedział, bo jest przewrotnym chłopakiem, że powiedział, że gdyby nie było książki o wyklętych, nigdy, jakby on pierwszą ją pisał, to w życiu by nie napisał niczego tam, że było to coś kontrowersyjnego. To też taka metoda. Tak, to też jest słuszne. Tak. Prawda? W naszej audycji Historia z Książki byli też autorzy inni i pani Anna Śnieżko napisała książkę Żona Wyklęta. To niesamowita opowieść. A mówię tu dlatego, żeby powiedzieć też, jak się wyklętym zostawało nieraz. To babcia jej opowiedziała, pani Annie Śnieżko, historię swojego narzeczonego z lasu. Ten narzeczony z lasu poszedł do lasu zupełnie przypadkowo. Marzył o tym, żeby być pilotem. Po wojnie, wreszcie koniec wojny jest. On może zrealizować młodzieńcze marzenia. Być lotnikiem, być pilotem. I miał jechać do wojska, gdy tymczasem gdzieś po drodze dowiedział się, że tak naprawdę to nie punkt na Mazurach będzie ich punktem ostatecznym, gdzie będzie ten garnizon wojskowy, ale wywożą ich dalej do Sowietów. Mhm. Ta plotka, może nie plotka, poszła dalej i nie znalazł się w wojsku, a w lesie. Znalazł się w lesie, był w patrolu, był patrolem Uroja. Też znanego tak skądinąd. Skądinąd. Babcia przez wiele lat nie mówiła, wreszcie opowiedziała tę swoją historię. Opowiadał ją teraz dalej pani Anna Śnieżko. Bodaj 26 będzie w Nasielsku, tam będą duże uroczystości, będzie opowiadała o tej historii, a 26 września Roy i ludzie mu podlegli, między innymi właśnie bohater książki pani Anny, o której jest mowa, został przez prezydenta RP podniesiony do rangi wojskowej większej, do podporucznika zostali, co w jakiś sposób no, dopełniło tę historię, która nie jest, jak powiedzieliśmy, wcale żadnym kultem, tylko nie wiem, mitem chociażby. Nie, ale przede wszystkim to są właśnie historie takie jednostkowe. No, one są naprawdę fascynujące, bo też trzeba pamiętać i myślę, że to trzeba oddać tym ludziom, że oni przede wszystkim występowali w takiej szlachetnej pobudce walki za wolność ojczyzny, czyli mojej, pana, naszych dzieci, ich dzieci. No krótko mówiąc, jednak to była działalność wspólnotowa, taka pozytywna, więc ich motywacja, chociażby z tego powodu powinniśmy ich szanować. Ich motywacja była bardzo szlachetna. Ja jeszcze nie powiedziałem, że babcia pani Anny Śnieżko, która opowiedziała jej tę historię, również znalazła się w więzieniu, chociaż ani przez sekundę nie była w lesie. Była tylko dziewczyną, którą nieraz odwiedził, bo nie miał wiele czasu, ten wyklęty, który stał się wyklętym trochę przez przypadek, bo jechał naprawdę do garnizonu, gdzie miał uczyć się lotnictwa. No właśnie, ale to jeszcze, jeśli pan pozwoli, to wpadnę w słowo. Mianowicie jest jeszcze szeroka rzesza osób, o których też warto było pamiętać, to znaczy tych, którzy byli represjonowani. Skala represji naprawdę w komunistycznej władzy, która się instalowała w Polsce po 45, 6, 7 1938 i tak dalej roku była naprawdę ogromna, dlatego że właśnie jak pan powiedział, wystarczyło mieć jakikolwiek bądź kontakt z kimś z podziemia, żeby zostać represjonowanym, żeby zostać aresztowanym, żeby zostać zmuszanym do zeznań, bo przecież im to było potrzebne do tego, żeby jak najwięcej się różnych rzeczy dowiedzieć. Dopowiem, ta pani babcia nie miała pojęcia tak naprawdę, no, co robią. Mhm. Do więzienia została wzięta, chociaż była w ciąży. No w więzieniu urodziła dziecko. To jest takie pojęta tak, do tego, co, taka, co pani mówi. Kategoria mówiła. Dzieci więziennych, właśnie, których rodzice zostali aresztowani. Właśnie. Ale wielkie szczęście, że teraz to opowiedziała. A o festiwalu Niezłomni. Niepokorni Wyklęci. Mówiliśmy dzisiaj z panią Małgorzatą Żaryn, zresztą nie tylko o tym. Festiwal ten skończył się dzisiaj w Gdyni przed kilkoma godzinami, a my kończymy teraz nasz program Historia z książki. Za tydzień zapraszam państwa na kolejny. Pani bardzo dziękuję za przybycie i przyjazd też z Gdyni do nas. A ja już państwu żegnam. Dobranoc. Wysadio se łąskę tosić, słonka świeciło. Przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nazbierała jagodba, poczęła siódka czyna. Dom ci jagód ze Żbobecka. Moją ciepłą, moją ciepłą, moją ciepłą, moją ciepłą, moją ciepłą, moją ciepłą, moją ciepłą, moją ciepłą. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Wielkie nazwiska.